Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab anu dimuliakeun ku Allah, alhamdulillah urang patepang deui kanggo neraskeun bahasan urang ngeunaan cara-cara ngurus jenazah. Dina salasa nu tipayun urang tos beres ngabahas hal-hal anu manfaat kanggo si mayit. Ayeuna urang teraskeun kana bab ziaratul kubur atanapi ziarah kubur. Ziarah kubur atanapi ngalayad ka kuburan disyariatkeun ku ajaran Islam dinararaga nyandak pelajaran sareng ngemutkeun urang kana kahirupan akhirat. Namun syaratna ziarah kubur ieu teh disyariatkeun, dianjurkeun pisan ku ajaran Islam. Syaratna urang salami aya di kuburan tekengeng ngucapkeun sareng ngalakukeun perkara-perkara anu dilarang anu ngundang bebendon ti Allah Subhanahu wa taala, sapertos ngadoa nyuhunkeun ka si mayit nu dikubur. Sanaos nu dikubur eta teh jalmi soleh, wali Allah, bahkan nabi umpamana. Urang tekengeng sumping ka kuburan nabi, kuburan para sahabat, para solihin, para wali, teras ngadoa ka si mayit nu dikuburkeun di dinya. Wahai mbah, wahai nabi, wahai wali, cing pasihan abdi rizki umpamana wae, eta tekengeng. Sebab doa teh ibadah, tur ibadah kedah ditujukeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nyuhunkeun mah barang suhunkeun maka Allah. Kumargi kitu nu dimaksad ziarah kubur nyaeta kanggo kahiji ngadoakeun si mayit, kaduana kanggo ngemutkeun urang yen urang oge bakal maot, emut ka alam kubur, emut ka alam akhirat. Aya sababaraha hadis anu ngajelaskeun ngeunaan ziarah kubur. Kahiji hadis nu katampi ti Buraidah bin Husayb radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Wal tazidkum ziyaratuha khaira. Faman arada ay yazura falyazur wa la taqulu hujra." Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, saesuna kami baheula kantos ngalarang kalian tina ziarah kubur kapungkur waktu di Mekah. Tah ayeuna mah prak anjeun geura ziarah kubur. Sabab ziarah kubur teh tiasa ngemutkeun aranjeun kana kahirupan akhirat. Tur ziarah anjen ka kuburan teh kedah nambih kasayan. Maka sing saha anu hoyong ziarah prak ziarah, tur aranjen teu kengeng ngucapkeun ucapan-ucapan nu dilarang sarami ziarahna. Wala taqulu hujra, aranjen ulah ngucapkeun hujra. Saur Imam An-Nawawi, al-hujru al-kalamul batil. Al-hujru teh hartosna ucapan anu batil. Batil teh hartosna salah, awon. Contohna anu pang awon-awonna nyaeta ngadoa nyuhunkeun kanu dikubur di dinya. Naon sababna ieu pang awon-awonna? Sabab nyuhunkeun ka jalmi anu dikubur di dinya. Eta teh ngadoa. Tur ngadoa teu kengeng ditujukeun ka makhluk tong boro tos maot nuju hirup keneh oge teu kenging. Ngadoa mah mung ukur kedah ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu anu kahiji. Kadua, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina hiji hadis anu katampi ti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fiha ibrah wa la taqulu ma yushitu rabb. Kuring baheula kantos ngalarang aranjeun tina ziarah kubur. Prak ayeuna mah gara ziarah kubur, sabab dina ziarah teh aya ibrah. Ibrah teh hartosna pelajaran. Kusabab urang ziarah kubur, urang emut yen urang teh bakal maot oge bakal dikuburkeun siga jalmi ieu. Taya pelajaran nu kurang tiasa dicanak dina ziarah kubur. Dina hadis tadi ditetelakeun ziarah kubur teh tiasa ngemutkeun urang kana akhirat. Dina hadis ieu ziarah kubur teh tiasa ngalantarankeun urang nyandak pelajaran. Salah sawios pelajaran nu kurang tiasa dicanak urang yakin emut sadar orangnya bakal maut siga ieu. Kusabab bakal maut, maka orang kadah nyiapkeun diri mayunan mangsa-mangsa ba mautna orang. Katilu, hadis nu katampi ti Anas bin Malik anu oge ngajelaskeun sababaraha faedah ziarah kubur. Saur Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujra. Baheula kuring tos ngalarang araranjeun tina ziarah kubur. Ayeuna prak geura ziarah kubur. Sabab saesuna ziarah kubur teh tiasa ngaleahkeun hate, ngucurkeun cisoca, tur ngemutkeun araranjeun ngeunaan akhirat. Hadisnya ngajelaskeun tilu faedah manfaat ziarah kubur. Kahiji ngaleahkeun hate, hate anu tadina teuas, alim ibadah, alim umpamana ka masjid pada melan maksiat, ku ziarah kubur urang bakal leah hatena eta jalmi nu dikubur teh sobat abdi baheula gagah jagoan. Ayeuna mah teu wala kaya, tos meureuntos jadi taneuh dihakan ku cacing-cacing, urang ge bakal kitu leah we hatena teh. Kumargi kitu, maka salah sawios faidah manfaatina ziarah kubur ngalehkeun hate, oge tiasa ngalantarankeun urang nangis, oge tiasa ngemutkeun urang kana kahirupan akhirat. Tah hadis anu ku urang dijelaskeun teh masihan penerangan ka urang ngeunaan opat faidah ziarah kubur. Kahiji ngemutkeun urang kana kahirupan akhirat. Kadua, janten pelajaran ka urang yen urang ge bakal maot. Katiluna ngaleahkeun hate. Kaopatna nimbulkeun kasieun dina hate urang sehingga urang tiasa nangis. Ieu hal anu kahiji ngeunaan ziarah kubur, yen ziarah kubur teh memang disyariatkeun. Tur ziarah kubur ngagaduhan opat manfaat nu tadi dijelaskeun. Kedua, disunnahkeunana ziarah kubur berlaku umum kanggo pamegat oge kanggo istri. Aya sababaraha hadis dalil ngeunaan masalah ieu. Dalil nu kahiji, dumasar kana umumna cariosan Nabi sallallahu alaihi wasallam fazuruha, prak geura ziarah kubur araranjeun. Ieu parentah teh umum boh ka pamegat oge ka istri. Upami Nabi sallallahu alaihi wasallam samemehna ngalarang aranjeun tekeng ziarah kubur nuju di Mekah. Naon sababna? Sabab nuju di Mekah mah akidah kaum muslimin harita lemah keneh. Tur akidah kamusyrikan samemeh sumpingna Islam teh umumna dilantarankeun ku sabab ngultuskeun ka jalmi nu tos maot. Lata, Uzza eta teh jalmi-jalmi soleh kapungkurna teh. Upami aya Lata sareng Uzza hatena tentram, tenang gitu nya ngemutkeun urang kana ibadah. Kitu zaman baheula. Saatos Lata Uzza maot, maka didamel we patungna kanggo ngemutkeun maranehna kana kasayan kana ibadah. Lami-lami disembah. Janten awalna ka musyrikan teh dilantarankeun ku sabab nganggap suci, nganggap kultus kajalmi nu tos maot. Makana hariwang upami ziarah kubur dikengengkeun di awal-awal Islam, hariwang ke kaum muslimin uih deui nyuhunkeun ka kuburan. Makana dilarang. Saatos ngalih ka Madinah, saatos akidahna kuat, saatos pemahaman Islam kaum muslimin tos leres-leres sae lurus, maka ku Nabi sallallahu alaihi wasallam diparentah. Tanalika marentahkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam teh teu mengecualikeun, aduh campur aduk bahasa Indonesia bahasa Sunda, mengecualikeun teh teu ngaiwalkeun. Umum sadayana umpamana prak ziarah kubur kajabi istri maulah teh teu kitu. Prak aranjeun ziarah kubur sabab ziarah kubur teh ngemutkeun urang kana akhirat. Tah, ieu teu aya pengecualian. Sadayana boh istri boh pamegat dumasar kana hal eta, maka disunnahkeunana ziarah kubur teh sami boh istri boh pamegat. Ieu nu kahiji. Kadua, opat faidah tina ziarah kubur nu tadi disebatkeun, ieu teh dibutuhkeun boh ku pamegat boh ku istri. Teu aya perbentenan. Opat nu disebatkeun kahiji ngemutan akhirat, ngemutkeun urang kana akhirat. Kadua, janten ibroh, janten pelajaran yang urang ge bakal maot. Katilu, ngaleahkeun hate ka opat tiasa ngalantarankeun urang sieun ku adab Allah dugikeun ka nangis. Eta sami boh ku istri boh pameget. Dumasar kana hal eta, maka istri sareng pamegat sami disunnahkeun. Dalil nu katilu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngengengkeun para istri kanggo ziarah kubur. Aya dua hadis minimal ngeunaan masalah ieu. Hadis kahiji, hadis nu katampi ti Abdullah bin Abi Malikah atawa Nabi Mulaikah. Abdullah bin Abi Mulaikah netelakeun anna Aisyata aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Faqultu laha ya ummal mu'minin. Min aina aqbalti? Qalat min qabri Abdurrahman bin Abi Bakar. Faqultu laha alaysa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur? Qalat na'am. Thumma amara bi ziyaratiha. Wa fi riwayatin anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyaratil qubur. Saur Abdullah bin Abi Malik Mulaikah. Aisyah hiji waktos mulih di kuburan. Abdi naros, wahai ummul mukminin. Ummul mukminin teh hartosna ibuna kaum mukminin. Jadi sadayana istri Nabi disebut ummul mukminin, ibuna kaum mukminin. Wahai ummul mukminin, tos di mana salira teh? Diwalar ku Aisyah di kuburan Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar teh raina Aisyah, putra Abu Bakar. Abdurrahman putra Abu Bakar, Aisyah oge putra Abu Bakar. Jadi tos ngalayat, tos ziarah ka makam raina. Terasur Abdullah abdi narosdi, apan kapungkur Rasul sallallahu tos ngalarang ziarah kubur? Diwalar ku Aisyah leras, tapi saat tos ngalarang anjeuna marentahkeun urang ziarah kubur. Hadis ieu dikaluarkeun ku Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Abdul Bar sareng sanes-sanesna kalawan sanad anu sahih. Hadis ieu nuduhkeun istri kenging ziarah kubur, buktosna Aisyah saatos Nabi ngantunkeun, maka Aisyah ngalayat kuburan rayina. Tur Aisyah langkung faham ngeunaan ajaran Islam tibatan nusanes-sanesna. Ieu dalil nu kahiji ngeunaan kengingna istri ziarah kubur. Kadua, hadis nu katampi ti Muhammad bin Qais bin Makhramah bin Al-Muthalib. Ieu waktos anjeunna nyarios, ala uhaddithukum anni wa an ummi. Fadhanna annahu yuridu ummahu allati waladatsu. Qalat Aisyah, ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qulna bala. Sir Muhammad bin Qais aranjeun hoyong teu dipasian hadis tikuring teras tipun biang. Para harit ayate Muhammad bin Qais teh tabiin. Tabiin teh jalmi anu sajaman sareng sahabat, teu pendak sareng Nabi. Nabi tos ngantunkeun ieu namejol name lahir. Belajar Islamna ka para sahabat. Sir Muhammad bin Qais aranjeun naik teu diterangkeun ku kuring hiji hadis ti kuring tipun biang. Saur murid-muridna urang sana nyangka anu dimaksud pun biang eta teh ibu anu ngalahirkeun manehanana. Tapi ternyata eta jalmi nyarios qalat Aisyah tos cumarios Aisyah. Si horeng anu disebat pun biang teh nyaeta Aisyah. Sebab Aisyah ummul mukminin, ibu nasarena kaum mukminin. Aisyah nyarios daek teu aranjeun diterangkeun hiji hadis ti kuring ti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdi sadaya ngawalar, kersa wahai ummul mukminin. Saur Aisyah, lamma kanat lailatai lailatil lati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha indi. inqalaba fawada'a rida'ah wa khala'a na'alaihi fawada'ahuma inda rizlaihi fabasata tarfa izarihi ala firashi faddaja'a falam yalbath illa raithama dhahara annahu qad raqadtu fa akhadha rida'ahu ruwaida wa anta'ala ruwaida wa fataha al-baba ruwaida fa kharaja thumma ajafa ruwaida fa ja'altu dir'i fi ra'si wa ikhtamartu wa tanaqqa'tu izari thumma intalaqtu ala ithrihi hatta ja'a al-baqi fa qam fa atala al-qiyam thumma rafa'a yadayhi thalatha marrat thumma anharafa fanharaftu wasra'a wasra'tu faharwala faharwaltu faahdara faahdartu fasabaqtuhu fadakhaltu falaysa illa inittaja'tu inittaja'tu fadakhala faqal ma laki ya aish haisha rabia qalat qultu la shay'a ya rasulullah Qala latukhbirinni aw latukhbirinni latiful khabir Qalat qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartul khabar qal fa anti sawadul ladhi ra'aitu amami qultu na'am fala hazarani fi sadri lahzatan aw ja'atni thumma qala adhananti ay yahifa Allahu 'alayka wa rasuluhu qalat mahma yaqta min nas ya'lamhu Allah qala na'am qala fa inna jibril athani hina ra'aytu fadani afanadani fa akhfahu mink fa ajabtu فأخفيته منك ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت وقررت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقي فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم اللاحقون سور عائشة يرد سرو ceritrana hiji waktos nalika wengi Nabi giliran mondok di kamar abdi ya Sur Aisyah. Dan Nabi istrina seueur aya sababaraha hiji. Harita giliran di Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kana tempat kulemna teras nyimpen rida selendangna teras ngalaan dua sendalna tur dua sendal eta teh disimpen di lebah dua sampeanana teras ngamparkeun sarungna dina luhureun tempat kulemna teras ngagoler sabada sababaraha menit lamun bahasa urang ayeuna namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nyangka yen sim kuring tos mondok. Mondok teh kulem tapi kanggo diri sorangan. Upami kanggo batur naon? Kulem. Ibu sareng bapak tos kulem. Upami kanggo orang abdi tos mondok. Maka Nabi SAW nyandak selendangna lalaunan. Teras nganggo sendal lalaunan. Muka pantok lalaunan. Keluar ti bumi teras. Tahun bahasa Sunda nak mengendap-ngendap lalaunan. Ngetayep. Ngetayep ke ketayepan lalaunan. Sur Aisyah kuring curiga tah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam teh bade angkat ka istrina anu sejen. Kuring geus ngorejat, terus dicandak jilbab teras diharimunkeun, dikarimunkeun kana mastaka. Teras ditutupkeun kana rarai. Teras abdi oge Saur Aisyah ka katayepan nuturkeun Rasul sallallahu alaihi wasallam ti pangkeureunana. Dugikeun ka Nabi sumping ka Baqi. Baqi teh makam pekuburan anu dugikeun ka ayeuna aya keneh namina oge Baqi deui. Jadi Baqi teh letakna ayana digigireun palih kenca Masjid Nabawi. Teu tebih antawis masjid sareng Baqi teh. Malah halaman masjidna nyambung sareng benteng batas pekuburan Baqi. Ah paling ge moal samenit-menit acan kaluar ti masjid dugikeun ka Baqi teh. Ah wa ma apalnya wa. Apal keneh ka Baqi nya wa. Taharita Nabi sallallahu alaihi wasallam kan kamar Aisyah teh nempel di masjid. Teras we dugi ka Baqi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatih lami bari ngangkat dua pananganna ngadoa teras nurunkeun deui pananganna teras ngangkat deui dua pananganna ngadoa lami kitu dugikeun ka tilu kali. Beres ngadoa tilu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam malik deui uih ngarah ka bumina maka kuring oge enggal. Uih deui. Nabi ngaenggalkeun lengkahna, kuring oge ngaenggalkeun. Nabi lompat, kuring oge lompat. Maka kuring langkung tipayun lebet ka bumi. Teras pura-pura ngagoler, pura-pura peureum. Barang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebet ka kamarna, ka kuping nafas Aisyah ngahegak. Kabayang atuh nembe lompatnya. Lompat langsung ngagoler. Tetiasa henteu, tetiasa pura-pura ngahegak atuh. Ditaraskeun Nabi, "Malaka ya Aisyah?" Naon eta teh hei Aisyah meuni ngahegak kitu? Saur Aisyah, "La syai'a ya Rasulullah." Dayana naon wahai Rasulullah? Saur Nabi anjeun sok terangkeun naon nutos kajadian atanapi engke Allah anu basal masian terang ka kuring. Maka Aisyah sanos disumput-sumput pasti engke Allah bakal masian terang. Teras nyaris wahai Rasulullah. Teras dicarioskeun ka jantanana siga tadi. Kumasor Nabi, "Oh, anjeun. Jalmi hideung anu katinggal lumpat di payuneun kuring tadi teh." Jadi maksud hideung teh asukna hideung. "Oh, tadi nu ngabeleg-beleg hideung teh anjeun." Di waler leres. Fala hazani fi sadri tras Nabi sallallahu alaihi wasallam lahazani lahzan teh hartosna nonjok kana dadana fa auja'atni dugikeun kang nyeri dada ieu teh. Atuda Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun hiji ibadahnya ieu teh atas perintah Allah ku Aisyah dicuriga bari ka istrina anu sanes atas dasar kacemburuan we eta mah. Terasa Rasul sallallahu alaihi wasallam naha anjeun nyangka yen Allah sareng Rasulna bakal khianat ka anjeun. Saur Aisyah, "Wahai Rasulullah, naon wae disumputkeun ku jalmi pasti ku Allah bakal kauninga." Leres kitu pisan. Teras Nabi ngajelaskeun, "Saesuna Jibril sumping tadi ka kuring. Nalika anjeun ninggal yen kuring teh gugah. Kuring teh kakatayepan, alim ngagugahkeun anjeun, alim ngaganggu anjeun. Jadi kakatayepan teh suparos teu ganggu teu ngagugahkeun Aisyah. Tur malaikat Jibril alim lebet ka kamar ku sabab anjeun muka aurat nalika di kamarna. Teras nalika sukuring tos kaluar malaikat Jibril cumarios inna rabbaka ya'muruka anta ya ahlal baqi fatastaghfiru lahum. Saestuna Allah marintahkeun ka anjeun supaya anjeun sumping ka Baqi Baki teh pekuburan, tur anjeun masih nyuhunkeun ampun ka ngomaranehanana. Maka kuring tadi ngadoa di kuburan, nyuhunkeun keun ampun kanggo ahli kubur di Baki. Ngadoana ka saha? Ka Allah sanes ka ahli kubur. Eusi doana kanggo ahli kubur. Supados ahli kubur teh disedi hapunten dosa-dosana. Teras Aisyah naros, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, naon doa anu kedah dibaca nalika ziarah kubur, upami abdi ziarah kubur ya Rasulullah. Saur Nabi ucapkeun, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insyaallah bikumul lahikun. Ieu doa nalika ziarah kubur diajarkeun ku Nabi ka Aisyah, tur diajarkeun dari Nabi ku Nabi ka Aisyah. Doa ziarah kubur teh ngajawab patarosan Aisyah, doa naon ku abdi dibasa upami abdi ziarah kubur. Pas diajarkeun ieu nuduhkeun istri kenging ziarah kubur, tur doa oge sami sareng doa anu diajarkeun ka pamegat. Tah hadis ieu nuduhkeun yen istri oge kenging ziarah kubur. Dumasar kana hal eta, maka sunnahna ziarah kubur ieu sami boh kanggo istri boh kanggo pamegat. Ieu nu kadua. Katilu, namung teu kenging kanggo istri sering-sering teuing ziarah kubur sareng bulak-balik ti bumi ka kuburan. Sabab hal eta teh dihariwangkeun tiasa tigebrus kana penyimpangan. Boh. Meratap teh naon basa Sundana? Boh meratap, ngageunggeuik, midangdam, jejeritan, tur ngajadikeun kuburan teh janten tempat kanggo numpahkeun cisosa dihariwangkeun. Upami istri nalika ziarah kubur teh siga kitu, maka dilaknat ieu istri. Sakumaha? Pidauh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi lafdzin la'ana Allah zawwaratil qubur. Rasul ngalaknat dina riwayat nusanes, Allah ngalaknat zawwaratil qubur. Zawwarat, zawar, asal katana tina zair. Zair teh anu ziarah. Upami zair ziarahna sakali, upami sering disebat zawar, sering bolak-balik, eta zawar. Upami istri zawarah, upami jama'na zawarat. Jadi la'anallahu zawaratil kubur, maksadna Allah ngalaknat ka istri-istri anu sering-sering ziarah kubur. Anu dilaknat anu sering. Unggal dinten hayo bisa dinten teh sampai dua kali bolak-balik deukeun ka dekok ka kuburan. Taya dilaknat. Anapun anu sakali-sakali, maka eta mah teu sawios-wios, bahkan dianjurkeun kanggo dilakukeun sanaos ku istri. Janten teu dianjurkeun kanggo istri sering-sering ziarah kubur, sabab hal eta teh kalebet padamelan anu dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala sareng ku Rasulna sallallahu alaihi wasallam. Eta nu katilu. Kaopat. Kenging ziarah kubur kajalmi anu maot dina kayaan kafir. Ziarah ka kuburan jalma kafir dikengengkeun kanggo nyandak ibrah hungkul, sanes kanggo ngadoakeun. Upami ziarah kubur ka jalma maot dina kayaan Islam kanggo ngadoakeun salah sawiosna. Tapi upami maot dina kayaan kafir mah teu kenging ngadoakeun. Tapi kanggo nyandak ibroh hungkul, nyandak pelajaran. Ayah sababaraha hadis ngenaan masalah ya kahiji hadis katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an. Sur Abu Hurairah zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka wa abka man haulah faqal istadzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wastadzantu fi an azura qabraha fa adzina li fazurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Sur Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah ka kuburan ibuna. Saha ibuna Aminah. Tur Aminah maut dina kaayaan kafir, musyrik. Terus Nabi nangis, maka para sahabat anu harita nunutur ka Nabi ngiring nangis. Saur Nabi sallallahu salam kuring nyuhunkeun izin ka Allah, kanggo nyuhunkeun keun ampun kanggo pun biang ieu tapi teu diizinan. Teu kenging. Jadi sanas ibu nanya lira upai mamot dina kaayaan kafir, dina kaayaan musyrik tekenging didoakeun ampunan rahmat sareng satrasna tekenging. Nabi oge kitu. Ziarah ka makam ibuna terus hoyong ngaistighfarkeun ka Allah kanggo ibuna tekenging. Tadi widian teras kuring nyuhunkan izin ka Allah supados ziarah ka kuburan nana teras diizinkan. Maka prak anjen ziarah kubur, sabab ziarah kubur tetiasa ngemutkan araranjen kana masalah maut. Jantan Nabi SAW oge ziarah ka kuburan ibuna, padahal ibuna teh maut dina kayaan musyrik. Kitu dira makna ibuna Nabi SAW ahli naraka. Kitu deui ramana sabab maot dina kaayaan musyrik. Tur Nabi mengukur dikengengkeun ziarah ka makam ibuna tapi teu kenging ngadoakeun ampunan sareng rahmat. Hadisnya sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah sareng nusanes-sanes. Nah, ieu hadis nu kahiji ngeunaan kengengna urang ziarah kubur ka kuburan jalma kafir. Kedua, hadis katampi ti Buraidah radhiyallahu anhu. Sar Buraidah kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa fi riwayah fi ghuswatil fath. Fa nazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alfi raqib. Fa shalla rak'atain. Tsumma aqbala 'ala Nabi wajhihi wa 'ainahu tadrifan. Faqama ilaihi Umar ibn al-Khattab fafadahu bil abi wal um yaqul ya Rasulullah malak qala inni sa'altu Rabbi azza wa jalla fil istighfar li ummi falam ya'dhan li fadama'at aynaya rahmatan laha minan nar wasta'dhantu Rabbi fi ziyaratiha fa'adina li wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha faltazidkum ziyaratuha khaira. Sur Buraidah abdi sasarengan sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hiji nyanyabaan. Dina hiji riwayat nyanyabaanna teh nuju Futuh Mekah, nalukeun kota Mekah. Di hiji kampung namina Abwa anjeuna istirahat. Harita jumlah pasukan hampir 1000 pasukan kavaleri. Kavaleri nahungkul tak? Kavaleri itu nyata pasukan berkuda. Upami pasukan jalan kaki mana namina naon? Infanteri. Upami infanteri na langkung ti 11.000 orang harita. Kavaleri na 1000 orang. Harita hiji kekuatan luar biasa zaman harita. Terus Nabi SAW sholat 2 rakaat. Satu sorat anjena mayunken maliken pamente nararayna ka abdi sadaya katinggal cisosana tengah yembang basi. Dua sosana berem tos nangis. Maka Umar anu harita perhatian pisan ka Nabi SAW langsung tatih. Langsung anjen nanyares, wahai Rasulullah, pun bapa pun biang jadi tebusan kanggo anjen. Aya naon dugikeun ka nangis kieu teh? Sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, saesuna kuring tadi nyuhunkeun ka Allah supados pun biang dihapunten dosa-dosana. Tapi teu diwidian kanggo istighfar. Kuring nyuhunkeun izin ka Allah supados naon tadi saatos nyuhunkeun ampunan teh teu diwidian, maka kuring nangis sebab karunya kapun biang tina azab neraka. Teras kuring nyuhunkeun izin kanggo ziarah ka kuburan pun biang ieu teras diizinan. Sebab ibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam teh maotna di tengah jalan di hiji tempat namina Abwa. Tadi dinya dikuburkeunana. Pas Nabi tos nganalukeun kota Mekah, uihna nyimpang ka dinya teras ziarah heula ka kuburanana sabada diwidian ku Allah Subhanahu wa taala. Tah padahal ibuna teh maot dina kaayaan nuju musyrik. Tur ieu dikengengkeun. Janten kengeng urang sadayana ziarah ka makam jalmi-jalmi musyrik. Saur Imam An-Nawawi nalika ngabahas hadis-hadis anu nembe, anjeunna netelakeun fi jawazu ziyaratul musyrikina fil hayah wa kuburihim ba'dal wafah li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'dal wafah fa fil hayati aula wa fihi annahyu anil istighfar lil kufar. Tina hadis tadi aya penjelasan dikengengkeunana nganjang ka jalmi musyrik nalika hirup. Nalika jalmi musyrik eta hirup kengeng ku urang dianjangan. Tur kengeng oge ziarah ka kuburan jalma musyrik saatos mautna. Sabab upami dikengengkeun ziarah ka kuburan jalma musyrik saatos mautna, maka nganjang nalika eta jalmi masih hirup tangtos langkung kengeng deui. Dina hadis yoge aya larangan istighfar kanggo jalma-jalma kafir. Saur Al-Qadhi Iyad nalika ngabahas hadis ieu, anjeunna netelakeun sababu ziyaratihi qabraha annahu qasada quwwatal mau'izah wa dzikra bi musyahadati qabriha wa yu'ayyiduhu qawluhu fazurul qubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Sebab-sebab Nabi ziarah ka kuburan ibuna niatna teh kanggo nyandak pelajaran ku cara nyaksikeun kuburan. Sabab kunyaksian kuburan tiasa ngemutkeun urang kana masalah maut. Sakumaha pidauh Nabi prak anjeun ziarah kubur, sabab ziarah kubur teh tiasa ngemutkeun araranjeun kana masalah maut. Tah eta sadayana nuduhkeun yen kengeng urang sadayana ziarah ka makam jalmi anu musyrik. Aya maksud anu ku urang dicandak tina ziarah kubur. Kahiji manfaat kanggo diri nyalira anu ziarahna. Nyata tiasa naon ngemutkeun urang kana masalah maut. Ngemutkeun urang kana masalah alam kubur, kana masalah alam akhirat, surga sareng neraka sareng satrasna. Kadua, masian manfaat ka si mayit. Upami si mayit eta jalma muslim, naon manfaat kanggo si mayit? Kahiji salam. Urang nalika lebet ka upami pekuburan didi di pager kitunya, aya batasanana, aya pantona, lebet teh aya salam assalamu ala ahli diyar minal muslimina wa minal mu'minina wal muslimin. Ieu mudah-mudahan kasalametan kanggo penghuni kubur, bah di kalangan muslimin, bah mukminin, ia doa. Tur disyariatkan na ngucapkan salam, kasalametan. Nuduhkan yen eta teh aya manfaatna kanggo si mayit nu dipasihan salam. Terus urang ngadoakeun istighfar kanggo si mayit, ya Allah hapunten dosa ieu si mayit. Ya Allah caangkeun di alam kuburna, luaskeun di alam kuburna pasian nikmat kubur, tebihkeun tina azab kubur sareng satrasna. Tur ieu insyaallah aya manfaatna kanggo si mayit. Ieu dua hal anu terkandung manfaatna tina ziarah kubur. Timbul patarosan, kenging teu ngaos di kuburan, macakeun ayat di kuburan, niatna bacaan Al-Qur'an nu kurang dilakukeun teh aya pahalaan, tur pahalana diniatkeun dikirimkeun ka si mayit. Para ulama netelakeun wa amma qira'atul Qur'an inda ziyaratiha famimma la aslalahu fi sunnah bal ahaditsul madzkuratu fil mas'alati sabiqah tusyiru bi adami masyru'iyatiha. Id law kanat masyru'atan la fa'alaha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'allamaha ashabah. Anapun maca Al-Qur'an nalika ziarah kubur, kan jalmi-jalmi pada ziarah utamana nuju lebarannya, mekal kembang, mekal cai, mekal oge, yasinan biasa namanya, buku yasin. Maka diaos di ditu, satu setamat namanya uwi. Para ulama netelah kan anapun maca Al-Qur'an nalika ziarah, ya kalabat dutu ayah asal natina sunnah Nabi SAW, bahkan hadis-hadis nu aya nu tos dijelaskeun tadi ngeunaan cara-cara ziarah kubur nuduhkeun teu disyariatkeunana maca Al-Qur'an, sabab upami eta teh sae pasti dilakukeun ku Nabi, pasti diajarkeun ka para sahabatna. Malih nalika Aisyah naros naon nu kedah dilakukeun, nu kedah diucapkeun, ya Rasulullah upami abdi ziarah kubur, saur Aisyah, Nabi netelakeun ucapkeun ku anjeun assalamu ala ahli diyar minal muslimin minal mu'minin wal muslimin sareng satrasna. Nabi teu ngajarkeun teu nganjurkeun maca Al-Qur'an dina nalika ziarah kuburna eta. Eta kahiji. Kadua, dina hadis anu sanes Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yafiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Qur'an suratul Baqarah. Saur Nabi, poma aranjeun ulah ngajadikeun bumi-bumi anjeun ibarat kuburan. Sabab setan bakal lompat ti hiji bumi anu dina eta bumi teh dibacakeun ayat Al-Qur'an. Nu dimaksad ulah dijadikan bumi-bumi anjen siga kuburan, maksadna tara sholat, tara maca Quran di bumi teh. Sholat di bumi, tapi sholat naon, kamu pameget? Sholat sunnah, sabab pangsaesana sholat hiji jalmi di bumi ne. Kajabi sholat fardu, pami fardu mah kedah di masjid. Anjen ulah ngajadikan bumi anjen siga kuburan, tara dianggo salat, tara maca Al-Qur'an, sabab di kuburan mah dua hal ieu terlarang, tekengeng salat di kuburan. Tekengeng oge maca Al-Qur'an di kuburan. Sabab saesuna saur Nabi, setan bakal lompat, kabur, keluar ti hiji bumi anu di bumi eta ti biasakeun surah Al-Baqarah. Jadi maksud surah Al-Baqarah teh kaya hiji ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Kedua, dua ayat terakhir na surah Al-Baqarah tingawitan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'min sareng satrasna dugikeun ka akhir ayat surat Al-Baqarah eta. Janten hadis nu netelakeun poma aranjeun ulah ngajadikeun bumi-bumi anjeun siga kuburan, maksadna anggo salat, anggo maca Al-Qur'an ulah siga di kuburan, sabab di kuburan mah dua amalan itu tekengeng salat di kuburan, tekengeng maca Al-Qur'an oge di kuburan. Ia nuduhkan yen te disyariatkan, malah aya isyarat anu ngalarang urang maca Al-Quran di kuburan. Adab salajengna ngeunaan ziarah kubur. Wa yajuzu raf'ul yadaini fi du'ai laha. Dikengengkeun ngangkat dua panangan nalika ngadoa di kuburan. Ngadoa di kuburan kenging. Tapi ngadoana ka saha? Ka Allah. Eusi doana kanggo jalmi nu dikuburkeun di dinya. Mayun ka kiblat. Ngangkat panangan kenging, ngadoa ka Allah, ya Allah hapunten dosa jalmi nu dikuburkeun di dieu. Cangkeun kuburanana, hapuskeun dosa-dosana kitu. Eta dikengingkeun bari ngangkat dua panangan. Hadis ngeunaan masalah ieu seueur kahiji hadis ti Aisyah anu tadi dijelaskeun. Nabi sioreng teh sumping ka baki terus ngangkat dua pananganana dugikeun ka tilu kali. Ieu nuduhkeun kengingna urang ngangkat dua panangan nalika urang ngadoa di kuburan anu eusi doana kanggo kamaslahatan jalmi nu dikuburkeun di dinya. Tapi nalika ngadoana mayun ka kawah ulah mayun ka kuburan. Teu kenging mayun ka kuburan. Kumargi kitu usahakeun upami di Indonesia kan kuburan naon nyangirahna kakalernya mayun kemana kakiblat urang posisi nalika ngadoa ulah palih wetanen kuburan sebab kakabah kan aya di kulonnya upami orang aya palih wetanen kuburan berarti kan nalika ngadoa orang mayun ka kuburan ulah gigirinana atanapi palih kulonen kuburan ditonggongan eta kuburan mayuna ka mana ka kiblat. Eta anu kedah dilakukeun, disebatkeun walakinnahu la yastaqbilul kubura hina du'a ilaha balil ka'ba. Linahi sallallahu alaihi wasallam anis shalah ilal qubur kama sayati. Wa du'a mukhus shalah wa lubbuha kama huwa ma'rufun falahu hukmuha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah thumma qara wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tekenging ngadoa bari mayun ka kuburan nalika ngadoa di kuburan tapi kedah ka kiblat sebab Nabi ngalarang salat mayun ka kuburan sedengken doa teh intisari salat hukum kanggo ngadoa sami sareng hukum kanggo salat Nabi netelakeun addu'a wal ibadah doa teh ibadah. Teras Nabi ngaoskeun hiji ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah ngadawuh prak aranjeun ngadoa maka kami bakal ngaijabah doa araranjeun. Janten teu kenging mayun ka kuburan nalika ngadoa tapi mayun ka kiblat sanaos bari nonggongan ka kuburan. Upami kuburan nuku urang diziarahi teh kuburan jalma kafir, jalma kafir ulah salam. Oge ulah ngadoakeun bahkan urang dikengengkeun masihan kabar ngeunaan ieu jalmi teh aya dina neraka. Urang kedah yakin sabab eta jalmi maot dina kayaan kafir, dina kayaan musyrik umpamana. Tur jalmi kafir sareng musyrik manumutkeun ayat, numutkeun hadis anu sahih pasti dina neraka. Anu teu kenging urang memvonis ahli neraka teh kapada muslim teu kenging. Umpamana aya hiji jalmi sadidintenna teh icikibung dina kamaksiatan we. Kamasjid tara salat tara hiji waktos brek teu damang. Sasasi di rumah sakit, dugikeun ka maot di rumah sakit. Tak orang tekenging, ia pasti jalmi ke alakan neraka. Tekenging. Salami atau jalmi itu naon? Muslim. Sebab orang terang salami sasasih di rumah sakit, mungkin tobat. Orang terang tobat, narika orang umpama nengalayan, ahli, ia menjelma baong. Jelma tara ibadah, ahli maksiat. tengah layat-layat asan. Mungkin wae salami di rumah sakit ya jalmi toba, teras sholat seayana, teras istighfar, teras zikir, teras maut dina kaayaan kitu kahapus eta dosana. Mungkin wae kitu. Jadi upami ai hiji jalmi muslim maut, tur urang teu terang akhir maut na ieu jalmi, urang kada husnudzon. Teu kenging urang memvonis wae mah pasti dina kerakna neraka ya. Teu kenging. Tapi upami ayah hiji jalmi maut dina kaayaan kafir, yakin mautna teh sanes dina kaayaan Islam, urang kenging memvonis jalmi dina neraka. Sebab ayat Al-Qur'an netelakeun siga kitu. Malah ayah sababaraha hadis. Kahiji hadis ti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'a a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna abi kana yasilu rahima wa kana fa aina huwa qala finnar fa ka'anna al-a'rabiyya wajada fi dhalik fa qala ya rasulullah fa aina abuka qala haitsu mamarartu bi qabri kafirin fabashshirhu bin nar qal fa aslama al-a'rabiyyu ba'du faqala laqad kallafani rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ban ma maratu biqabri kafirin illa bashartuhu binnar. Aya hiji orang Arab Badui, ya kafir jalma Arab Badui teh. Arab Badui teh Arab di gunung tebih di Madinah. Kusabab tebih di Madinah, tebih tina pendidikan, tina adab-adab anu sae, makana sikap orang Arab Badui teh kasar, tanpa tedeng aling-aling, daya kaisin, corok, wah nukaran itulah nu awon-awon. Nah karena orang Arab pemoyokan ka baturna anu pika sebelen disebut dasar Badui gitu. Orang Arab Badui jalmi kafir, ngurunyung teras nyarios ka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bapa teh kapungkur nalika teh acan maut ayeuna bapana tos maut. Tukang silaturahmi, tukang ieu pokona tukang ngalakukeun ka saya, tukang ngajamu tamu, tukang nulungan ka sasama sareng satrasna. Di mana ayeuna eta jalmi? Pun bapa teh di mana? Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, eta bapa anjeun bakal aya dina neraka. Orang Arab Badui ieu teh siga nu sedih, siga nu keuheul. Teras nyarios, wahai Rasulullah, aina abuka? Aina ai bapa anjeun di mana? Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsuma mararta bi qabri kafirin fabashshirhu binar. Di mana wae anjeun mendakan kuburan jalma kafir, prak bejakeun yen eta jalma teh aya dina neraka. Kalebet pun bapa oge dina neraka. Kitu saur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam oge ahli neraka sabab maut dina kaayaan musyrik. Maka orang Arab tadi teh Islam, teras netelakeun laqad kallafani rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ban. Nabi tos masian kewajiban anu berat ka abdi, maka teu aya hiji oge kuburan anu ku abdi kalangkungan tur eta kuburan teh kuburan jalma kafir, kajabi kuring pasti masihan bewara yen ieu jalma kafir teh aya dina neraka. Ia nuduhkan yen orang kengeng nyarioskan yen ia penghuni kuburan teh aya dina neraka dikengengkan. Teras kumaha sayana jelaskan teh yen ia tajalmi dina neraka. Tinggal maslahat madarat. Lamun maslahat ucapan orang yen ia jalmi teh dina neraka suku sabab kakafirana kamusyrikanana, teras jalmi nu araya teh umpamana siun teras lebet Islam sae. Umpamana orang gaduh rencangan kafir, ngajak ka orang, orang ziarah ka kuburan pun bapa yuk, bapana kafir deh, kuburan teh di Kerkhof deh, Kerkhof teh kan kuburan orang-orang Kristennya Cina biasana, tenanan orang ngiring. Tapi pas lebat, ulah assalamualaikum ya ahla diar ulah ngadoakan. Ta upami kurang tinggal ya sifat karakter ieu jalmi. Eta jalmi teh umpamana wainya rencana orang neterakeun bapa orang mah baheula teh nya bageur pisan. Rasa saha dulungan. Ayeuna tos tenang di surga umpamana. Tah kumaha sikap urang? Nah jelaskeun teu ieu teh dina neraka. Ningali we sikon. Lamun ku urang dijelaskeun, henteu ieu mah da kafir atuh musik. Wah dina neraka. Akhirna ngamuk ieu jalmi. Teras nyerang ka urangnya, ulah eta mah barat. Cicing we urang. Tapi lamun ku urang diterangkeun da ieu jalmi teh apal urang karakterna nya, ku urang dijelaskeun. Memang saya kasayan eta tengan eta kasayana teh aya manfaatna upami teu lebet Islam. Mun lebet Islam mah kasayan dina waktu kafir teh pasti bakal dibalas ku kasayan deui. Tapi upami maot dina kayaan sanes Islam aduh wayahna sakumaha bageurna sakumaha solehna oge kana neraka. Manya, nya. Mun abdi kumaha? Sami lamun anjeun tetap maot dina kayaan kafir, wah akhirna lebet Islam. Bagus. Maka orang mangga jadikan eta sebagai lahan dakwah kanggo orang. Adab nusalajengna. Wala yamsi baina kuburil muslimin finna alai. Tekenging mapah di antara kuburan-kuburan kaum muslimin bari nyanganggo dua sendal atanapi dua sapatu. Laan eta sendal eta laan eta sapatu. Atau kotor panginternya pasti kotor mah. Da taneuhnya. Tapi ai kotor mah gampang di wasuh. Tapi teu kenging. Ieu dumasar kana hiji hadis nu katampi ti Bashir bin Khososiyah. Sur Bashir bainama umasyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala quburil muslimin. Fabainama huwa yamsi idhanat minhu nadratun faidha huwa birajulin yamsi bainal kubur alaihi na'lan. Faqala ya sahiba sabtiyataini alqi sabtiyataika fanadara. Falamma arafa ar-rajulu rasulallah khala'a na'laihi warama bihima. Saur Bashir bin Khososiyah. Nalika abdi nunutur Rasul sallallahu alaihi wasallam anjeuna sumping ka kuburan kaum muslimin. Nalika nuju papah anjeuna luak lieuk. Barang breh teh katinggal aya hiji jalmi mapah di antara kuburan bari nganggo dua sendal. Teras Nabi sallallahu alaihi wasallam nyarios, "Wahai pemilik dua sendal, laan dua sendal anjeun teh." Ya jalmi ngaliuk barang breh ditinggali Rasul sallallahu langsung dua sendal nadilaan teras dialungkeun. Ia nuduhkeun yen diantawis adab nalika lebet ka kuburan buka sendal urang. Sanas kotor wayahna ieu adab umpamana urang bade nguburkeun mayit. Ieu kusim kuring sok diperhatoskeun seseueurna jalmi urang nya tos nelatkeun teras ka kuburan sendal tadi anggo. Laan dua sendal ieu teh jingjing. Boah anu nanggung mayit, boah anu nganterkeunana jingjing teras engke we diwasuh gampang. Cur dina hal ieu aya pahala. Sawangsulna upami ka masjid dilaan. Seseueurna jalmi ayeuna kitu. Padahal sunnahna lebet ka masjid tur salat nganggo sendal. Upami teu matak madarat. Tapi upami madarat tos hujan jeblok nganggo sendal lebet kana karpet, biasa ribut sareng wanaya tuh. Karpet saawis-awis sasae-sae leye-leye we kitu nya teu kenging upami aya madarat mah. Kajabi upami seperti sim kuring tah di bumi ka masjid teh kedah nganggo sendal. Aya sendal kanggo di bumi tah. Bersih tah kenging nganggo sendal di bumi ka dia ka masjid teras salat nganggo sendal. Mangga teh teuing. Upami teu nyeri mah. Tapi rata-rata nalika calikna nyerinya sebab sendal diurang teas. Upami ka pungkur Nabi sareng para sahabat nganggo khuf. Aduh, hanjakal kamar ti aduh nuju umroh tanya. Tos aya niat bade meser khuf, tuh tinggali aya khuf, bade dipeser dianggo tah bade ditinggalikeun khuf teh nu kieu tah. Tapi qadarullah Allah naon ngahilapkeun hilap deukeun ka uihna teu sempet nyuhun meser khuf. Tah eta disunnahkeun urang nalika lebet ka masjid sareng salat nganggo sendal teu saeus. Jadi upami urang ninggal aya jalmi salat nganggo sendal, nganggo sapatu, maka teu saeus. Sae eta teh. Ia kalabat as-sunanul mahjurah atanapi sunnah-sunnah Nabi anu toseur dikantunkeun ku balarea ku sabab teu terangna jalmi ngeunaan masalah eta. Janten ka masjid kenging urang disenal asal teu ngotoran ka masjid, upami di zaman Nabi mada masjidna teu dikarpetan, teu dipelur-pelur acan tapi taneuh biasa, makana salat oge ngaranggo sendal, tur salat nganggo sendal teh kalebet as-sunanul mahjurah atau sunnah-sunnah tos nutoseur ditinggalkeun, padahal upami ku urang diamalkeun berarti urang ngahirupkeun deui sunnah anu tos ditinggalkeun ku balarea. Jadi ka masjid sunnah nganggo sendal asal teu ngotoran, ka kuburan sunnahna dikumaha dilaan boh sendal boh sapatu, kajabi kanggo istri tetap dua kaos kaki na dianggo, sendalna dibuka tapi kaos kaki ulah dibuka tetap dianggo kaos, sabab eta kanggo nutupan aurat istri. Aya sababaraha adab deui ngeunaan ziarah kubur, sarengke aya sababaraha hal anu diharamkeun salami di kuburan, tapi engke kurang-urang bahas salasa anu bari dongkap kanggo ayeuna mah cekap sakitu heula anu kapihatur, bilih aya patarosan anu bari ditaroskeun ngeunaan hal tadi mangga ditaroskeun. Alhamdulillah.